والوں میں بھی یہی مسئلے یہی مشورے کیے تھے دار الندوا نے، یا قتل کرو یا قید کرو، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہی مسائل پیش آئے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے. قال رب، حضرت موسیٰ نے جب سنا تو کہا رب اے میرے پروردگار، نجدی من القوم الظالمین، نجات دے مجھے ظالم قوم سے. فلما توجہ، جب متوجہ ہوا، تلقا مدینہ، مدین کی طرف، مدین کی طرف، حضرت کو کیا پتا تھا مدین کا، اللہ نے خود ہی رخ پھیر دیا مدینہ، مدین کی طرف. کالا سارتی، کالا توکل کلیمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توکل، اسارتی ہو سکتا ہے رب میرا یعنی یہ کہ رہنمائی کرے گا میری کسی مقام پر، سوا السبیل سیدھی راہ، راستہ امن کا. اب ذرا دیکھو مصیبت آئی کہ نہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آگے واقع بھی نہیں، رحمان کیا کرے، اس کو کان پکڑوا کے دو آدمی پیٹھ میں بٹھانے چاہیے. اس کا خیال کرو بھائی، یہ اگر سو کر کسی پر گرا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہو. سیدھا ہو کے بیٹھو، سیدھا سیدھا اٹینشن ہو کے بیٹھو. ہاں بھائی چپ ہوئے نارا. ہاں بھائی بلما بارادا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، آٹھ دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ہفتہ پورا لگ گیا، پیچھے خوف بھی پلس آنے کا، راستے پہ کھانا بھی کوئی نہیں. مصدقین کہتے ہیں درختوں کے پتے چوستے رہے، یہ ہجرت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کا ستایا ہوا، یہ ٹرینیں ہو رہی تھی، ٹرینیں ہو رہی ہے، ٹریننگ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ ٹریننگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ہاں بھائی دیکھو پہنچ گئے ولما برادا، جب پہنچے بارے دوے ما مدینہ، مدین کے کنویں پر، باجادا علیہ امت، پایا وہاں پر ایک تولے کو، من الناس لوگوں میں سے، وہ یسطول پانی پلا رہے تھے کنویں سے کھینچ کھینچ کر، باجادا من دونہم، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھتے ہو، وَبَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور پایا ان کے پرے دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھی. قال ما خطبكما، حضرت نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا، ان دونوں لڑکیوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلاتی، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم بکریوں کو نہیں پلاتی، حتیٰ کہ واپس ہو جاتے ہیں ہر ریاو، یہ جو چروائے ہیں یہ واپس ہو جاتے ہیں، ابونا اور ابو ہمارا شیخ القبیر وہ بوڑھا ہے بہت بڑا، فتقال ہوما، تو انہوں نے عذر بیان کیا، تم نے کہا کہ ہمارا معمول ہی یہ ہے، ہم جہاں پر آتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ خود کام نہیں کر سکتا، اور ہم جہاں پر آ کے اس طرح آتی ہیں جب چروائے چلے جاتے ہیں تو ہم جو اپنی بکریوں کو پانی پلا کے واپس ہو جاتی ہیں. فتقال ہوما، حضرت کو ان پہ رحم آیا، یہ دو بچیاں ہیں، بڑی بچیاں تھی اور یہ شرم حیا کی وجہ سے پیچھے کھڑی ہیں، اور چروائے وہ اپنے پانی کھینچ رہے ہیں، یہ جب جائیں گے تجھے واپس جائیں گی. حضرت کو تو آیا نا رحم، اور آگے پھرے اور چروائے جو وہ ڈول لے کے آٹھ آٹھ نو نو کٹھے ہو کے ڈول نکال رہے تھے، حضرت نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے، تو اکیلے ہی ڈول نکالا، آٹھ دن کے بھوکے بھی ہیں، آپ چار گھنٹے سے کام اوپر ہو تو ادھر دیکھتے ہیں، آٹھ دن روٹی نہیں کھائی اور بھوکے پیاسے، لیکن ہمدردی اور رحمت بھی ہے، فوراً گئے اور وہاں پر جو لوٹا کھینچا اور پانی پلایا، اب اللہ تعالیٰ چند ایک چیزیں ذکر کریں گے، وہاں پر ذرا دیکھنا ہے. انہوں نے کہا تھا ادونا شیخ الکبیر فسقا لہما، حضرت نے ان دونوں کو پانی پلا دیا. ثم تولا، پھر مڑ بیٹھے، مڑے دل دل طرف سائے کے، اور کوئی بات نہیں تھی، پانی پلا دیا اور آگے نہیں پوچھا بھائی کون ہو جی، کہاں سے آنے والی ہو، خیر ہو، کیا ہے، کچھ بھی نہیں. فسقا لہما، اب دیکھو دیکھو یہ آگے قرآن خود کہے گا. او جب وہ گئی نا دونوں لڑکیاں، حضرت شعیب کی تھی، واپس گئی تو انہوں نے بڑی گواہی دی کہ بڑا امانت دار آدمی ہے. وہ امانت اسی سے سمجھی انہوں نے. صرف اتنا پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ان سے جدا کیوں ہو؟ انہوں نے بتا دیا، حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ادھر آ کے علیحدہ بیٹھ گئے. یہ مولوی صاحب تو تعویذ دینے جائے نا یا کوئی سے لینے آئے، پوچھتے ہیں کہ کتنا مہینہ ہے تجھے، کتنے مہینے خامن قریب نے کیا، اور یہ حمل کا کتنا مہینہ ہو بھی جائے، اور کب سے خامن قریب نہیں کیا، یہ پوچھتا ہے بھائی. چلو تو یہ ساری چیزیں پوچھتا ہے اور ساری چیزیں، لیکن پیغمبر شرم و حیا کا پتلا ہوتا ہے. وہاں پر ان بچیوں کو پانی پلا دیا اور قرآن نے ایسے نہیں کہا، فرمایا فتقا لہما، پانی پلا دیا، ثم تولا، پھر ٹھہرے نہیں وہاں، ثم تولا الى الظل، پھر طرف درخت یا پہاڑ کے سایہ کے پاس، اور فقال، اب حضرت کو بہت بھوک لگی تھی، ان بچیوں کو بھی نہیں کہا جی مجھے کھانا کھانا ہے، کوئی گھر بتا دو، نہیں، بات ہی کوئی نہیں، استغنا بھی ہے. فقال ربے، فقال ربے، التجائے مصبی، ربے انی لما انزلت الیا من خیر فقیر. فقال ربے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار انی فقیر لما انزلت الیا من خیر. اصل عبارت کیا ہے، انی فقیر، میں بڑا محتاج ہوں، لما انزلت الیا، اس چیز کا کہ تو بھیجے ذرا میرے، من خیر، کوئی روٹی شوٹی، من خیر، کوئی شکر شکر، کوئی کھانے کی چیز، جہاں خیر سے مراد کھانا پینا. اللہ کہتے ہیں انی فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، لما انزلت الیا من خیر، اس چیز کا محتاج ہوں جو تو بھیج دے میری طرف، کوئی خیر کی چیز. یا خیر سے مراد کیا ہے، کھانے پینے کی، تو بولو صحیح، کھانے پینے کی چیز معلوم ہوتا ہے، روٹی بھی خیر ہے نا، روٹی بھی خیر ہے، کھانے پینے کی چیز، اس پر بھی خیر کا اطلاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کے عالم میں کسی کو بھی نہیں پکارا، صرف کہتا ہے انی فقیر، اپنی مسکنت غیر کی ضرورت، اور کہتا ہے لما انزلت الیا، اللہ تو روٹی کا بندوبست کر دے، جو چیز بھی ہو جائے کھانے کی میں اس کا محتاج ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی، استجابت ربانیہ. بس آ گئی ایدا ہوما، ایک لڑکی ہوما ان میں دونوں میں سے، تمشی الستحیا، سبحان اللہ، اللہ کو اس کی چال تھی ایسی پسند تھی نا، حیا والی چال تھی، تمشی چل رہی تھی حیا پر، حیا اس کی سواری تھا، وہ لڑکی جو آئی حیا اس کی سواری تھا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے ہاں حیا والی عورت کا بڑا مقام ہے، اللہ نے اس کے حیا کو ذکر کیا، اور عورت کا سب سے بڑا جو چیز سرمایہ ہے وہ حیا ہے. آج کل تو جتنی لڑکی بے حیا ہوگی لوگ کہیں گے ماشاء اللہ بہت اچھی لے لیے گی، بہت اچھی فلانی، اور آج کل تو باتیں باجیاں بن گئے، باجا سے باجی، یہ اور یہ باجے باجے بج ہی رہے ہیں اور فطری پہ حیا ہوگی کپڑے کوئی نہیں سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں حتیٰ کہ یہ بھی علماء نے بھی لکھا حدیث میں بھی آیا کہ عورت گھر میں جب ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا اور سر پر دوپٹہ نہ ہو گھر کے اندر بھی تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے سر پہ اگر دوپٹہ نہیں کرتی تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ معمولی مسئلہ نہیں اور عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے حیا اور انگریز بدماش اس کا سب سے بڑا مشن حیا کو ختم کرنا ہے اس لیے انہوں نے عورتوں کو بھی کچھے پہنا دیے اور وہ کچھے والے کارٹون پھر رہے ہیں ادھر مخلوط تعلیم ہے مخلوط تعلیم ادھر باندر کا بچہ بیٹھا ہے ادھر بکری بیٹھی ہے یہ کچھے ایک ڈیسک پر دونوں نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور صرف پڑھ نہیں رہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو بہت بے حیائی اور بے غیرتی اس کو کہتے ہیں روشن خیالی یہ روشن خیال معاشرہ بن رہا ہے اور لبرل مسلمان اور صحیح مرتد دین زمانہ یہ اللہ نے فرمایا تمشی علی استحیاء ہے معلوم ہوتا ہے اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے استحیاء حیا پر چل رہی تھی حیا اس کی سواری تھا کئی مولوی بھی ہوتے ہیں ایک تو مولوی اکثر ان کی بیویوں کے پردے نہیں ہوتے بیوی کا پردہ نہیں یہ گناہ کبیرہ ہے مولوی کی بیوی کا پردہ نہیں اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے امام مسجد کی اگر بیوی کا پردہ شرعی نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے یاد رکھو ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ کہ کچھ کہتے ہیں ہمارا پردہ شرعی ہے لیکن عملاً کوئی شرعی نہیں ہوتا اور کسی کو اجازت نہ ہو اپنے طالب علموں کو اجازت دیتے ہیں طالب علم وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین بیٹھی ہے طالب علم جاتے ہیں اور ان مولویوں کو بھی حیا کرنا چاہیے نبی کے شاگردوں سے بڑا پاک دامن کون ہوگا یا نبی کی بیویوں سے بڑا پاک دامن کون ہوگا تو نبی کے شاگردوں کا بھی ازواج مطہرات سے پردہ تھا حالانکہ وہ مائیں تھی لیکن پردے کے حکم میں مائیں نہیں تھی نبی کے شاگردوں کا بھی یہ عام بیماری ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ذرا سوچو اس کے بعد میں جو خرابیاں آتی ہیں یہ مولوی کے شاگرد ہیں چودھری صدی کے مولوی کے شاگرد اور یہ اندر جا کے اس سے پردہ نہیں میں نے کئی مولویوں کو دیکھا بڑے بڑے بڑے بڑے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں اور میں تو حیران ہوتا ہوں میں شاگرد کو کہا چل جا بیبے کے پاس اور فلاں کام کر کے آ فلاں کام کر کے آ اور یہ آرائز پسند بےمان ملا یہ جہاں بیٹھا ہے اور پالک لڑکے مراہق لڑکے گھروں میں پھر رہے ہیں اور کہتا کیا میرے شاگرد ہیں ہاں تیرے شاگرد ہیں نا اور تیری بیوی اس کی امی لگتی ہے شاگرد ہیں اور پھر ایسے کئی واقعات سینکڑوں واقعات آئے کہ وہ شاگرد اپنی استانی کو لے کر بھاگ گیا اور امی جان کو ساتھ لے لیا تو پھر مجھے سوچتے ہیں یہ کیا ہے وہ تو ماں پتر بیٹا تھے نا چلے گئے کہاں چلی گئے جہاں کٹھے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں جو چلے گئے تو کہاں سے غیرت تب کیا مسئلہ ہے پہلے غیرت نہیں آئی اس لیے یاد رکھو مولوی بن رہے ہو گھروں میں صرف بڑے نہیں چھوٹے بچوں کا بھی پردہ رکھو آج کا جو زمانہ ہے چھوٹے بچوں کا بھی پردہ رکھو اور اس طرح کام چل سکتا ہے گزر اوقات ہو سکتا ہے اور چھوٹا بچہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے گھر چھوٹا بچہ نابالغ بھی دوسرا بچہ بالکل چھوٹا قرآنی اس سے چھوٹا بھی نہیں آ سکتا ہم خود کام کر لیتے ہیں یہ کیا پہ غیرتی ہے کہ ادھر شریف پڑتا ہے اور ادھر آ رہے ہیں یہ بھی میرا بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بیٹا یہ شاگرد اور یہ سارے آ رہے ہیں اور نبی کے شاگردوں کا پردہ ہے ہمارے شاگرد نبی کے شاگردوں سے بڑے نہیں ہیں تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں یہ مولویوں والی یہ مولویوں کی بے غیرتی ہے اور پردے والی بے غیرتی اکثر مولویوں میں ہم نے دیکھی اور کئی متبنا بنے ہوتے ہیں, متبنا, اور ان کا پورے خاندان مولوی پر پردہ کوئی نہیں متبنا کا. ہاں, اور آپ جائیں گے اپنے عملی زندگی میں آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے یاد رکھو, اصل چیز حیا ہے, شریف پردہ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, اور شریف پردہ کا تارف ایسے فاسق ہے جیسے نماز روزے حج زکات کا تارف فاسق ہے. معمولی مسئلہ نہیں کہتے ہم سے پردہ ہوتا نہیں, یہ ماحول ایسا ہے, اور شریف پردہ ہو رسمی نہیں, شریف پردہ بھائی سے بھی پردہ ہے, دیور سے. کئی بندوں کو میں نے کہا دیور سے پردہ, دیور سے پردہ, دیور سے پردہ, یہ کہتے ہیں. لیکن جس کو اللہ سمجھ دے دے تو اس مسئلے کی بھی تبلیغ کرو, یہ مسئلہ متروک ہو چکا ہے علماء میں بھی. دیور سے الحن و موت, نبی پاک نے فرمایا یہ دیور تو موت ہے, جسے تو زیادہ پڑتا ہے, سچے ذات سے پڑتا ہے, دیور سے پڑتا ہے, اوپی ذات سے پڑتا ہے, اور یہ تو سسٹر بنی ہوئی ہے اور پتنی سہیلیاں بنی ہوئی ہے, اور کہاں کہاں تک ہیں فرینڈز بنے ہوئے, لیڈی فرینڈز, بوائے فرینڈز, ہے غیرت کمپنی, لیڈی فرینڈز, بوائے فرینڈز, دلے جہان کے فرینڈ بنے ہوئے سجور. تو یہ شری پردہ ہے, اور کزن سے پردہ ہے, اوپی ذات سے پردہ ہے, جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے پردہ ہے, اور جن کے ساتھ نکاح سسرال یا کسی رشتے دار وغیرہ سے نہیں ہو سکتا تو ان کے ان سے پردہ نہیں. اور اس پر یہ مسئلہ متروک ہے, یہ سنت بھی نہیں, یہ فرض مردہ ہو چکا ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں ماحول ہی کوئی نہیں ہے, تم کیسی باتیں کرتے ہو, پردے شردے کوئی نہیں, سارا گھر فاسقوں کا ہے, یہاں پر ایک بھی بے پردہ عورت ہے. ہاں بھائی, یہاں پر قرآن تمشی علی حیا پر چل رہی تھی, حیا قالت انا ابی, قالت انا ابی, ذرا انداز بھی دیکھو, قالت کہا اس نے انا ابی یدعو کا, میرا ابا تجھے بلاتا ہے او جوانا, تاکہ تجھے کوئی مزدوری دے, تاکہ تجھے کوئی مزدوری دے, اجرا ما سکے تلنا, وہ جو تُو نے احسان کیا اور ہمیں بکریوں ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا, سکے تلنا, اس کا میرا ابا تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے. فلما جاءہ, استاد کہتے تھے کوئی دے بے منع نہ کر, ویسے کسی چیز کا تمنا نہ کر. اب آیا نا ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس نے اتنا کہا میرا ابا تجھے بلا رہا ہے, میں کوئی مزدوری دینا چاہتا ہے, حضرت چپ کر کے چل پڑے, سمجھ گئے کہ وہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, وہ جو مانگ رہا تھا ہندی فقیر, اب حضرت ساتھ چلے. ہاں بھائی, علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت پیچھے اس لڑکی کو کہا تو پیچھے جائے, اور خود آگے چلے, اس نے کہا مجھے راستہ بتاتی جا, اشارہ کرتی جا, حضرت آگے چلے تو لڑکی پیچھے چلی, چلتے گئے, وہاں وہ لڑکی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی, دونوں بچیاں حضرت شعیب کی تھی پیغمبر کی, تو وہاں جے پہنچے. کچھ علماء ہمارے استاد قاضی نصرت اللہ صاحب وہ جہاں یہ بات کرتے تھے کہ یہ شعیب نبی نہیں تھے, یہ اور شعیب ہے. یہ قاضی نصرت اللہ صاحب اس پر وہ کچھ دلائل بھی رکھتے تھے, کہتے ہیں کہ یہ شعیب جو تھے یہ نبی شعیب نہیں ہے جو مدین کی طرف مبعوث ہوئے, وہ نہیں, یہ اور کوئی شعیب پورا آدمی تھا اور نیک آدمی تھا. کرینہ مجھے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ابونا شیخ القبیر, اس پر اشکال ہے کہ آخر نبی شعیب کے تو امت ہی بھی تھے, تو امت کے ہوتے ہوئے بچی نوجوان بچیوں کا کنویں پہ جانا, امت شاگرد استاد کا کام نہیں کر دیتے, شاگرد استاد کا کام کر دیتے ہیں تو امت ہی حضرت شعیب کا کام نہیں کر دیتے, بکری پلانی تھی نا, بکریاں کو امت ہی پلا دیتا, شاگرد پلا دیتا, اس لیے ابونا شیخ القبیر تھے, انہوں نے جو علت بیان کی وہ باپ نہیں آ سکتا, ہمیں خود آنا پڑتا ہے. حضرت قاضی صاحب اس کو کرینہ بناتے تھے کہ یہ شعیب پیغمبر نہیں, یہ کوئی اور شوہر تھا، لیکن یہ قرینہ صرف ڈھکوسلہ ہے، اصلی قیاس ہے اور تفرد ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمیں نہیں سمجھ آیا یہ تفرد. جمہور امت کا اور مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. باقی رہے گی یا وہ بکریاں چرانے، کیوں کہتے پیغمبر اپنی خدمت خود کیا کرتا ہے؟ حضرت ام المومنین فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا آپ کیا کام بھی کچھ کرتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام خود کرتے ہیں. یا لے کو شاتا ہوں، آپ اپنی بکری کو بھی خود دھوتے تھے، یا لے کو شاتا ہوں اور تبلی اور دوسرے لفظ اپنے جوتی گانٹ لیتے تھے خود، جوتی ٹوٹ جاتی تو آپ خود گانٹتے تھے. تو کیا اس زمانے میں جوتیاں گاٹنے والے امتی کوئی نہیں تھے، بکریاں امتی دھونے والے کوئی نہیں تھے، حالانکہ تبلی راتا ہوں آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، بکریاں تک خود دھوتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر مستغنی ہوتا ہے اور پیغمبر امتی سے یہ کام نہیں لیتا اپنی گھریلو خدمت والے کا، میری بکریاں چرا. یہ تو مولوی ہوتے ہیں شاگرد رکھے، ایک شاگرد رکھا ہوا ہے ہاتھی جانتے اس کو الف کو کلی جانتا ہے، اور ایک بھینس بھی رکھی ہے طالب علم بھی رکھا ہے، طالب علم آپ پٹھے لے گیا تو پڑھ گیا. ہم نے ایسے کئی شاگرد لائق دیکھے بیس بھی سال پڑھتے رہے اور آتی ایک چیز بھی نہیں. کیا حضرت صاحب کی ہم نے گائے کی خدمت کی ہے اور بھینس کی، تو پھر پیا دودھ ہی ہے. تو پیغمبر سمجھو بات، یہ کوئی قرینہ نہیں. حضرت قاضی صاحب یہ کہتے تھے، ہمارے استاد ہیں، بہت بڑے مقام ہے ان کا، علمی سطح کے امام ہیں اور بہت بڑے محدث مفسر، اللہ کی ان پہ بہت رحمتے ہوں، لیکن یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی قرینہ نہیں. یہ کون سا قرینہ ہے؟ نبی خود کام کرتا ہے، حضرت شعیب بھی امتیوں سے کام نہ لیتے ہوں اور اپنی بچیوں کو بھیجتی ہوں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ کوئی قرینہ نہیں. کوئی اور قرینہ کبھی ہو تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اور بھی چند کیجیے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شعیب کوئی پیغمبر تھا جس کے اخلاق، جس کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نبی ہے، عام آدمی نہیں ہے اور عام بوڑھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے اخلاق اس بات کو بتا رہے ہیں. بہرحال اللہ جانے اجرما سکئی تلانا، اجر اس چیز کا کہ تو نے سکئی تلانا ہمیں پانی پلا دیا. کلما جا آہو جب آپ ان کے حضرت شعیب کے پاس وقصا علی ہل کرتا تھا اور بیان کیا ہوں پر ان کے حالات کالا لا تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون کے جنابے والا حضرت شعیب پہ جائے؟ حضرت شعیب نے پوچھا جی ہاں بزرگوں کیسے؟ کہتے مجھ سے تو بندہ قتل ہو گیا ہے اور اس طرح میرے تو قتل کے منصوبے ہیں، پلس پیچھے لگی ہوئی ہے اور فرعون پر ایمان، وہ تو میرے پیچھے پورا تھانہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے میں جہاں آ گیا. حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو ہمارا ایریا نا مدین کا، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، ہمارا اپنا ایریا ہے، قبائلی علاقے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں، ادھر حکومت کی غلطی نہیں ہے. تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ حضرت شعیب کسی قبائلی علاقے میں تھے اور قبائل میں تھے جو حکومت کی دس طرف سے باہر کا ایریا تھا، فرعون کی حکومت کی سرحدیں جو ملتی تھی وہاں. تو تم تو سمجھتے ہو گئے قبائل قبائل، ہاں سرحدی ایریے وہاں تو فرنٹیئر ایریا تھا، بہار کوئی تھا نہیں، دوسری حکومت کی، جیسے پاکستان ہے اس کے ساتھ افغانستان ہے، درمیان میں کچھ ایسے ایریے ہیں جو کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی کوئی ایسے ایریا تھا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا، فرعون کی بھی نہیں چلتی تھی. حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، لا تخافو، معلوم ہوتا ہے ابھی ڈر کر تھا سے. کہتے ہیں لا تخافو ڈر نہیں، نہ جاؤ تمن القوم الظالمین، تو بچ گیا ہے ظالم قوم سے. قالت احداهما کہا ایک نے ان دو میں سے، اے ہمارے ابا جان استحضر ہو، وہ بھی سن رہی تھی کہ یہ تو پردیسی آدمی اور کسی مصیبت کا مارا ہوا ہے, یہ ادھر آیا ہے. اس نے کہا اس کا اجر ہو میرے ابا جان, اس کو مزدور رکھ لے, اجرت پر رکھ لے بکریاں چرانے کے لیے, یہ بکریاں چرائے گا. اتنا خیرہ بے شک بہتر ہے وہ آدمی جس کو تو مزدور رکھے گا نوکر, القبی الامین طاقتور بھی ہے امین بھی ہے دونوں وقت پہ. امانت کا تو پتا چلا تھا وہاں کنویں پر, اور طاقت کا پتا بھی وہاں چلا تھا. طاقت کیسے, دس دس آدمی بھوکے کو لگے ہوئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ہٹایا اور اکیلے کو بھوکا نکالا, اور پیچھے اگر سنتی تو وہ بھوسا جو مارا تھا. اب اکت آؤ طاقت تو بڑی تھی, پیچھے ہٹایا تو جہاں کس نے طاقت جہاں دیکھی کہ اکیلا آدمی ڈول نکال رہا ہے, اکیلا کبھی ان, اور دوسرا الامین ہے بھی بڑا امانت دار. امانت کا کیسے پتا چلا, فقال ہوما تب اللہ ہدت دل لے, دیکھے نا تھوڑا جیا بھی چوپی ہو تھوڑا ہے اڈے سے جاتے تو کچھ نہ کچھ دیکھے گا, گاڑی آ رہی ہے لیکن دیکھتا ہو کر گاڑی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ سارا کام کر کے بھی اتنا پاک دامن ہے دیکھا ہی نہیں ہے, اور فتح کا صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی. تو اس نے اسی سے اندازہ لگا لیا کون ہے, ال امین بھی ہے امانت دار بھی ہے. یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ نوکری کی دو شرطیں ہیں, اگر اللہ اسلامی حکومت لے آئے تو یہ دونوں شرطیں ہر وزیر میں پائی جانی ضروری ہے, القوی بھی ہو الامین بھی ہو. کام القوی کا مطلب کیا ہے بھائی, موٹا تھا سر, جس کام کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا اس کا سمجھدار ہو, سمجھتا بھی ہو, جس کام کا ذمہ دار بنایا قوت عام ہے اس کو سمجھتا بھی ہو, اور ہو بھی امانت دار. اگر یہ قانون ہو تو یہ سارے حضرات واپس چھٹی پہ چلے جائیں گے. القوی الامین, نواز شریف کے بارے میں سنا ہے کہ پورا فقرہ بھی ہضم کر جاتا ہے, کبھی تو ہے نا, اور صرف امین نہیں بےمان ہے. القوی الامین, القوی بڑی طاقت والا, الامین امانت دار ہے. قال انی اريد, کہا بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کہ نکاح کر دوں تجھ کو اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک, ان دو میں سے, الا اس شرط پر کہ جو تو مزدوری کرے گا آٹھ سال, جب ان اتممتا اگر تو پوری کر دے دس سال تجھے تیرا احسان ہوگا, وما اريد, اور نہیں میں ارادہ کرتا یہ کہ سختی کروں پر تیرے, تو پائے گا مجھے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہ, من الصالحین معاملے میں خود معامل کی کرنے والا اچھا برتاؤ کرنے والا. کالا دال کا بہنی کا بہنا کا, فرمایا ہوگی طے یہ میرے اور تیرے درمیان, جون سی اجل کر دے تو میں پوری کروں گا, فلا عدوانہ کوئی جبر نہیں ہوگا مجھ پر, اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ اوپر اس کے جو ہم کہتے ہیں ذمہ دار ہے. حضرت نے, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایک بیٹی کا میں نکاح کر دیتا ہوں, اور لیکن شرط ہے, شرط یہ ہے کہ آٹھ سال تو نے جہاں بکریاں ڈرانی ہوں گی. یہ کیوں کہا, حضرت شعیب کو بھی پتا تھا بیچارہ کدھر جائیں گے, ادھر تو کیس ہے کیس ہے, اور جہاں ہمارے پاس رہنا ہے چلو ان کو نکاح کرا دیتے اور آٹھ سال جہاں پر بکریاں ڈرانی ہوں گی. ٹھیک, اگر دس سال چرائے تو بہتر ہے پورے کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ بتا دیا نہیں ڈرے گرے نہیں, میں سختی نہیں کرتا, میں بہت اچھا آدمی ہوں اور تجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. وہ ہوتے ہیں نا نوکروں کے ساتھ زیادتی شیادتی, وہ نہیں ہوگی, ستا جے تو نہیں ان شاء اللہ ہو مجھے تو پائے گا بڑا اچھا سلوک کرنے والا, اچھا معاملہ کرنے والا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, حضرت کو کیا چاہیے, روٹی مانگ رہے تھے, اب روٹی پکانے والی بھی مل گئی, گھر بھی مل گیا, خیر انی فقیر لما انزلتا, الیہ. یہ اب حضرت کو ٹھکانہ مل گیا, حضرت کو ضرورت تھی, چنانچہ وہاں پر رہ گئے. ٹھیک ہے, حضرت نے کہا واللہ علامہ نکون وکیل فلما قضا موسى الاجل. اب وہ 8 سال رہے یا 10 سال, زیادہ کرینے کی آس ہے 10 سال رہے. جب وہ اجل پوری ہو گئی وسارا بآلہ, اور چلے اپنے اہل کے ساتھ, آنا سا من جانب الطور, کے سارے واقعات آپ کے پڑے ہوئے ہیں سورہ طہٰ میں, شعراء میں. اب ان کی تقریر دوبارہ نہیں ہوگی, اب سیدھا سیدھا چلو. بآلہ آنا سا من جانب الطور نارا, محسوس کی طور کی جانب آگ. کالا لے آنے ہی آپ نے فرمایا اپنے آل کو ام کو سو ٹھہرو میرے پیچھے نہ آنا, دیکھتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں آگ کو, تاکہ لاؤں تمہارے پاس اس سے راہ کی کوئی خبر یا انگارہ آگ سے, لال لکم تاکہ تم اس کو سینکو. فلما اتاہا جب آئے اس آگ کے پاس آواز دی گئی, کنارے بازی گائیں گے دل بکا دل مبارکہ جگہ حرکت دی ہوئی من الشجرہ رستے حیا موسیٰ. وہ پیچھے آپ نے پڑھا سورے کا, جہاں پر کیا ہے الفق عطل مبارکہ, اسی معنی میں ہے ایا موسیٰ ان تفسیریا ہے, یہ تفسیر ہے ندا کی, اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین وعن القیا ساکا فلما رآہا قاتزو کانہا جان بلہ مدبرا فلم یؤکد یا موسیٰ اصبر ولا تخف انک من الآمنین اس لوگ یدا کا پی جہ دے گا سب رج گئی دا من غیر سوئن فضم ادئی جناح کا من الراب فضانے کا بس یہ دو جو ہیں برہانان یہ دو سندے ہیں من رب کا تیرے رب کی طرف سے طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے انہ ہم کانو قومن فاسقین اللہ بے شک ہے وہ قوم حد سے نکلی ہوئی. قال رب انی قتلت منہم نفسا عرض کی میرے پروردگار قتل کیا میں نے ان میں سے ایک جان کو نظرتا ہوں میں یقتلون دیکھے وہ قتل نہ کر دیں اسی کو بہانہ بنا کر اول بہانہ میں تبلیغی نہ ہونے دیں. اخی ہارون بھائی میرا ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسانن از روئے زبان کے یعنی بولتا بڑا زبردست ہے. فارسل ہو من ہیا بس بھیج اس کو میرے ساتھ جو مددگار بدعن مؤینن جو سچے کو نہیں وہ میرا مددگار بنے گا اور میری تصدیق کرے گا. جب سارے میری تکلیف کریں گے جو سچے کو نہیں وہ کہے گا واہ موسیٰ تیری بات حق ہے انی اخاف ان یکذبون میں خوف کرتا ہوں یہ کہ میری تکلیف کریں گے. اللہ نے فرمایا مضبوط کروں گا آسودہ کا تیرے کندھے کو تیرے بھائی کے ساتھ اور کروں گا واسطے تم دونوں کے سلطانن حیبت اور روب بلا یا سلول سستی پہنچ سکیں گے وہ طرف تمہارے کہ آج آتے نا جاؤ ہمارے نشانیوں کے ساتھ انتما تم دونوں اور وہ جو تمہاری تابے داری کرے گا. قالے وہ فلما جاءہم موسیٰ جب آ پہنچے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بے آجاتنا بیناتن ہماری کھلی سندوں کے ساتھ آیات کے ساتھ قالوا ما هذا الا سحر مفترى کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے. وما سمعنا اور نہیں سنا ہم نے بهذا یہ مسئلہ توحید والا فی آبائنا الاولین ہمارے پہلے گرو بزرگوں میں آبائنا الاولین پہلے اکابر نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. ما سمعنا بهذا نہیں سنا ہم نے یہ توحید والا بات فی آبائنا الاولین پچھلے بزرگوں میں. فقال موسیٰ ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار عالم بمن جاء میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدا من عنده اس کی طرف سے اور من تکون له عاقبت الدار اور اس کو کہ ہے واسطے اس کے نتیجہ پچھلی گھر کا الدار پچھلے گھر کا انه لا یفلح الظالمون شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ. فقال فرعون اور کہا فرعون نے اے سرداروں نہیں جانتا میں بھاپ سے تمہارے کوئی الہ اپنے سوا فاؤکد بس عید فدا میرے لیے ہے حامان حالت تین اوپر مٹی کے بس کر دے میرے لیے سرہا ایک محل تاکہ جھانکوں میں طرح پھلائے موسیٰ کے یہ سارا مضمون پڑا ہے او حامی مومن میں کہا میں شعرا میں اب کچھ دیکھتے ہیں یہ پڑی ہوئی باتیں ہیں دوستو بزرگو چلو الہ موسیٰ انی لعظمہ بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹوں سے بس تک بڑا بڑا بنا رہا وہ ہوا فرعون اور اس کا نشکر بھی زمین میں ناحق بس گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف سے لوٹائے جائیں گے ہم نے پکڑ لیا ان کو اور ان کے لشکر کو فنبذنا ہو فل یم بس پھینکا ہم نے ان کو بھی درگاہ کے منظر کئی پکانا دیکھ میرے پیغمبر کیسے تھا انجام ظالموں کا فجعلناہم ائمۃً اور بنایا ہم نے ان کو امام یدعون الی النار جو دعوت دیتے تھے آگ کی طرف جہاں آئے نا امام کا لفظ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک میں امام کا لفظ محمود طور پہ بھی استعمال ہوا ہے مضمون طور پہ بھی ائمۃً یدعون الی النار شیعہ کیا امام کا لفظ آئے تو ان کو پر لگ جاتی ہمارے ہاں امام اور خلیفہ ایک ہی لفظ ہے اس میں کوئی فرق نہیں خلیفہ اور امام ہو اور شیعہ کیا مستقل امامت کا نظریہ اور اصطلاح ہے اس لیے خیال کرو بعد آپ کے مولوی کہتے ہیں حضرت حسین کو امام نہ کہو کیونکہ شیعوں کا طریقہ ہے اور خود بول کیا ہوتا ہے ہاں خود بنتا ہے امام امام خود ہے میں امام ہوں فلانی مسجد کا مسلح والا امام امام بن جاتا ہے شیعوں کا حضرت حسین کو امام نہ کہو اور تو ڈیڑھ انچ کی مسجد کا امام بن سکتا ہے یہ کون سی بات ہے آج سنت کے ہاں امامت مطلق پیشوائی کو کہتے ہیں مطلق اچھائی میں ہو تو اچھا امام ہے برائی میں ہو تو برا امام ہے بڑا مشرق ہے تو امام المشرقین ہے بڑا مواحد ہے تو امام المواحدین ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں خیر کی قیادت خیر ہے برائی کی قیادت بری ہے باقی کوئی اصطلاح نہیں کہ ائمہ کا لفظ ہے اس لیے یہ ایسے آپ کے ذہن میں ہوں جہاں پر آیا نا ائمہ تن ہم امام بنانے والے تھے لیکن امام ہے نا جہدونا بے امرنا بے فلانا یہ بھی آئے قاتلو ائمہ تل کو کر اماموں کو قتل کرو یہ بھی قرآن میں ائمہ تن کفر اور یہ بھی قرآن میں ہے جعلناہم ائمۃً یدعون الی النار اس پر تھوڑی سی بات ہے ہم نے بنایا ان کو امام ائمۃً امام یدعون الی النار یہ بلاتے ہیں طرف آگ کے ان کی دعوت آگ کی طرف ہے تھوڑا ذرا سمجھو آج تک کسی مشرق نے آگ کی دعوت بھی دی ہے